نصیب چمکے ہے پرشیوں کے عرش سے چاچا آ رہے ہیں نصیب چمکے ہے پرشیوں کے عرش سے چاچا آ رہے ہیں جھلک سے چیتی پالک گرا شمس تشریف لا رہے ہیں نصیب چمکے ہے پرشیوں کے عرش سے چاند آ رہے ہیں سار تیری چہل پہل پر ہزاروں ریتے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا کھانا اسی کا گانا سارے پر کا قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمت جل کی کا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں تو تیج کی کار رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں تو تیج کی کار رہے ہیں ہم گیت گا رہے ہیں نصیب چمکے عرش سے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے ہے پرشیوں عرش سے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جھلک سے جن کی پلک گرا شمع و شمس تشریف لا رہے ہیں جھلک سے جن کی پلک گرا شمع و شمس تشریف لا رہے ہیں مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا سب کہو ہو ماہ طیبہ صلاۃ اللہ علیہ کا مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد قرنوں کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مکی کی آمد حضرت کی آمد حضور کی آمد قرنوں کی آمد آقا اے عطار